Doncs ja hi som, continuem aquest primer dia que per nosaltres és importantíssim. Estem com nens amb sabates noves, estrenant. Nerviosos. Ens dona por inclús caminar massa perquè se't fan les arrugues típiques a la sabata i fa pena, no? Estem estrenant, sí. Doncs mira, Mari Carmen, saps el que vaig a fer? Què? Presentar-vos al club de futbol RAC 1. Ja tenim club de futbol? Ja tenim club de futbol. Comencem no avui? Creus, Xavi Torres, que anem una mica ràpids? No. Escolta'm, a RAC1 els esports serà part importantíssima i, per tant, el primer que hem de fer és presentar a tota la nostra gent. Sorprèn-me. Vinga, d'entrada, dos fitxatges de luxe. Davanters, eh? Golejadors, diria. Pichichis, en les seves professions. No sé, que ens ho expliquin ells. Lluís Llongueras. Què tal? Hola, bona tarda, com esteu? Defensa o davanter? Mira, a mi sempre em posaven a dirigir el centre del camp perquè eres el que cridava, el que manava, el que organitzava. I quan jugaven contra gent molt gran, nanos que es posaven ja pelo en peixos a darrere, amb uns crios adolescents, llavors ningú els volia posar de porter, i em feien posar de porter. Tinc el rècord que van fer 22 gols, però bueno, no. Jo m'ensumava que en Lluís Llongueras el que tenia era un bon joc de cap. No, jo més aviat sempre he sigut molt nervi i aguantava, tarascades i el que sigui, no? I sí, també m'agrada fer gols, remats i coses, quan jugues a futbol, no? Però jo soc dels que havia jugat al carrer, enmig de les cruïlles del carrer, amb pilotes de drap, i els cotxes es paraven, mec, i que tu, tio, que hem de passar, i parava amb la partida i llavors passava. I en Fer, en quin lloc el posem en aquest partit de futbol que ens ha muntat en Xavi Torres? Jo jugava sempre de davanter, corria molt, això sí, corria. Els meus amics, fins fa un any encara jugava a futbol, eh? I em deien, irònicament, Julio Salinas. Però no per la part... Humita! No per la part divertida. A més, el Julito és molt amic meu. I el Joan Costa, el Ramon Solsona, em deien, ah, mira, el Julito Salinas. Però ho deien perquè fallava molt. Davant de la porta fallava gols a punta pala. I tu fallaves, també? Jo, per això em deien Salinas. I sí, fallava moltíssim. Però clar, era futbol sala, futbolito, no, que diuen, i m'ho passava de conya. I fins fa 5 anys jugava a futbol gran. Sempre m'ha agradat molt el futbol, també de petit havia jugat als carrers. I de quin club? Es pot dir de quin club? Ets d'algun club? O has jugat en algun club? Jo? No. Bueno, sí, de petita Mollet havia jugat amb un equip que es deia, ja només ho saben la gent de Mollet, la Penya Proyecto. I anaven caminant, havien de jugar contra el Montornès i anaven caminant, res de tren ni res, caminant de blau. Escolta'm, jo havia jugat al Mollet, eh? Jo havia jugat al Mollet, eh? Doncs jo no. Professional, a fitxa mater. I tant. Pensa que... Vas cobrar alguna vegada? Sempre començava amb les temporades amb les fitxes molt clares i establertes. Cap al mes de novembre, si ja no guanyàvem els partits, ja deixàvem de cobrar. I cap al mes de febrer, guanyessis o perdessis, ja no cobraves més. O sigui, però no és una qüestió millor, de Mollet, millor eh? Millor la ràdio, ja, no? Home, escolta'm. Pensa que Mollet de futbol tenia una tradició. Quan jo era petit, jo havia vist els Gonzalvo, que vivien al carrer de casa, i també hi havia, en aquella època, un porter de l'Espanyol que després va anar al Real Madrid, que era Vicente. Vicente. I aquest, m'havia xutat de porter. Home, i te'ls parava totes, aquest, no? I així jugar, sí que home. Deien Salines. Clar, home, Vicente davant, ara ho entenc, home. Te les parava totes. És que era bo, Vicente, eh? Era bo. Vicente, sí. Jo no puc opinar, ho sento. No t'agrada futbol? És que mai m'han fitxat per jugar, eh? Home, i a mi m'agrada això de les pilotes, pues eh? Vostè és bona delantera, perdona, no? Sí, també, sí. No? A partir d'avui, Lluís, la nostra presidenta. Sí, clar que sí. Home, no hi ha uns senyors que saben molt d'aquestes coses, que es dediquen a anar a veure partits, a veure quin és el millor jugador? Sí, com es diuen aquests senyors? Els jugadores, no? Sí, els senyors Jo d'aquests, a mi sí. I tens bona vista pels futbolistes? Les cames d'en Figo són fantàstiques. Esclar. Una mica massa gruixudes, eh? Esclar. Potentes. Escolta'm, Lluís. Sí, però si te'ls sentís a sobre et queixaries, eh? Les cames del Figo, precioses. Precioses. Però què et sembla la línia que ha agafat RAC1, què et sembla la línia dels presentadors? Mira, com que el públic... M'agrada el Xavier que va per feina. Sí, jo veig que el públic, m'agradaria que m'estés mirant el que veig jo, veig cares maques, cares simpàtiques, com sembla de les dones, que a mi m'agrada més, no? I una vista meravellosa des de les torres del Port Olímpic, tot el que és Colón, bueno, escolta'm, la Torre Sant Sebastià, el World Trade Center, el Pont Nou que han fet en el... Tot Montjuïc, el Palau... Bueno, hi ha una vista meravellosa, o sigui que... No diguis tots els carrers que veus des d'aquí. No, però estem a una alçada, aquí estem 15 pisos. És una meravella, eh? La vista de Barcelona més maca que he vist en molt temps. Felicitats. Fer, què tal? Ah, molt bé. Jo, sí? Per la vista, ja saps que guapo. Estic mirant els avions. Tu que ets pescador, jugador de futbol, dibuixant, humorista... No sé quantes coses. Va collir espàrrecs, també. Pues teniu dos polifacètics a la taula. I bolets. M'encanta molt caminar, molt, camino molt. I m'encanta anar per la muntanya a buscar espàrrecs, pescar la truita. Pescar la truita, jo he tingut anècdotes molt divertides. Us poden explicar algunes, així, una mica. Sí. Jo recordo una... que faig el puticlub i tothom diu, per què fas aquestes històries de puticlub? Te les inventes? I de vegades no te les inventes. Jo he estat al costat del riu, al riu Luna, allà buscant la truita, amagat entre les herbes, en silenci, i de sobte passava una senyora amb les vaques, que estava bé la senyora, i un pastor que es deia Jesús, dir-li, Cili, echamos unos polvos. I jo pensava, ostres, aquí ara començaran a hòstia. I, no, no, i l'altre, tota sèrie, diu, ara no puedo, cuando vuelva. I clar, tu estàs amb la canya amagat i el que fas és recollir la canya. Si no vas voler veure què passava allà, no? No, no, no. No t'agrada el marro. T'agrada viure'l. I una altra vegada estava pescant i veus que l'aigua, les truites fan xup, xup, i tu veus allà hi ha una truita, hi havia moltes herbes, i jo agafo la canya, tiro, i en aquell moment una altra boia, fan xup, dues boies. Ai, la truita per mi. Jo començo a recollir. I en aquell moment veus que el pescador de l'altre cantó s'acosta, i era el capellà aquest, que jo trec a la història. I el tio, amb una cara d'empanyat, se'm queda mirant, diu, i encima el jodido me quita les truixes. I va continuar i no em va dir... Ni bon dia! Encima el jodido me quita les truixes. O sigui que ara hem de mirar pues, totes aquestes històries de puticlub i tot això, que són reals. Moltes són reals. Jo l'altre dia vaig fer això de la targeta Visa d'un alcalde i ja ha passat. L'altre dia van enganxar amb un alcalde d'un poble que es diu Dolores, que el tio s'anava amb la targeta Visa. I sí, sí. Aquí, de moment, doncs, com de visa no ens n'han donat, esperarem una miqueta. Jo hi ha una cosa que podria preguntar-vos, eh? El saps què farem abans, Lluís? Què? Saps què farem abans? Què? Perquè et pensis bé aquesta pregunta. Sí. Posarem música. Bueno, doncs posem música. Posarem música. Però vull enterar-me més de com va el programa. Tu ja ho adelantes. Després. Tenim temps. Després. Vale, els oïdors. No vulguis córrer cantant, no, home. No, val, vale. Si acabem de començar. És que tinc el primer defecte meu és ser impacient, no? No, i des no, que he arribat aquí dic, vull veure què conté aquest programa. Jo crec que hem de crear un clímax, hem de crear un ambient. Doncs ara, mentre toca la música, els oients saps què passa? Que pensin, no? Que ara, a partir d'ara, ja passarem al que és el partit. Ara estem escalfant. Molt bé. Ja ens hem posat la roba, ens hem posat les botes, estem sortit una miqueta a escalfar, i ens posen música per relaxar davant del moment ben complicat. A més, és bona música del George Benson, Give Me The Night, que és la cançó que ha escollit el nostre director de tot aquest show d'avui, el Joan Buixeda, que és un home, escolta'm, Lluís, enamorat, sensible... Sí, serà romàntica la música. Pues vinga, escolta'm. Per això ha escollit això. Molt bé, som-hi. Just give me the night. Necessito el gust musical d'en Joan Bujeda, el director, perquè de veritat que... Home, el Lluís Jongueras ja s'ha arrencat a ballar, home, eh? Home, tant, és que no et pots deixar de moure. Bueno, també se li van als peus a en Joan Cavall, que és el president de la Unió de Pagesos. Bona tarda. Hola, molt bona tarda. Bona tarda, bon dia. No tenim hores aquí. El Joan Cavall, que s'ha incorporat ara a la nostra conversa, perquè, home, és un home atrafegat últimament. Algun problema que altre té? Bé, sí, últimament, degut a més responsabilitats de les que ja tenia, a part de voltar pels amplis o per tots el territori de Catalunya, doncs hem de voltar per el territori de l'Estat. I llavors aquestes dues combinacions i cops que són dificulten doncs una mica arribar als llocs a temps i aquestes coses que passen. Nosaltres li proposem que s'oblidi ara les seves preocupacions i gaudeixi de la companyia d'en Fer, d'en Lluís Jongueras, de tots els amics que ens volen acompanyar en aquesta jornada inaugural de RAC1, amb Xavi Torres, que ens ha muntat un equip de futbol que s'hi ve, sencer. Sí, és fitxatge de luxe a l'últim instant, ha entrat allò al tall del desembre. S'ha incorporat al joc. El Joan Cavall. Defensa o davanter? Més aviat defensa. Defensa, perfecte, perquè teníem aquí un porter, un davanter, ens falta un defensa. Jo era porter quan no s'hi volia posar el que tinc més, que jugaven contra dius que ens passaven un pam, ojo, no s'atrevien, perquè si no jo estava al mig del camp repartint, cridant tu, marca aquest, tu... Repartint què? Pilotes o llenya? Joc. No, repartint joc, repartint joc, donant pilota al davanter, tal, sí. Què volia saber en Lluís Jongueras abans? Que volia saber coses de la roba, de RAC1, d'això que estem inaugurant. És que el programa RAC1, el primer, vista meravellosa de tot Barcelona, el Port i Montjuïc. Bueno, però de què va el programa? Quin programa? El vostre programa. Estem en una emissora. Amb el Xavi, sí. Jo no el fem junts. No, ja ho sé. No ho compartim. Això és extraordinari. Xavi, va, tu. Jo sembla primer que vagi d'esports, la cosa, eh? Home, esclar. No sé per què sembla que vagi d'esports, oi? Sí, home, ja comença, esclar, hi ha un club de futbol i tot. Em veus amb les botes posades. Quasi, sí. Sí, home, mira, a RAC1 farem esports a totes hores. Els butlletins horaris, lògicament, i farem un programa al migdia que presentarà el Carles Seguí i un al vespre que presentarà el Joan Maria Pou. Tot això enmig d'un equipàs, equip que, sense cap mena de dubtes, entrarem a la Champions League, a la Lliga de Campions de la pròxima temporada, que està format per l'Adriana Sabata, la Mònica Alonso, el Raül Llimós, tot amb el Xavi Bosch a la banqueta, que és el míster. I també fem els dimarts un programet de motor amb el Pere Gurt. Molt bé. Això diríem que seria la part més informativa, i després farem un primer toc cada dia de 8 a 9 amb tertúlia, amb entrevistes, amb debat. 8 a 9 del matí o del vespre? Del vespre. Que aleshores sí que el portaria jo. I el fi de setmana, que és quan hi ha més... més resultats esportius. Estarem a cada hora. Molt bé, molt bé. I sempre donant, si el Godó, suposem, quan era el Godó, sí, tal, o el que sigui, no? Sí, home. La gent que no és com tu, li explicarem tot. Perquè la gent que és com tu, com estàs a tot arreu, et veiem a la Fórmula 1, et veiem al tennis, et veiem al futbol, et veiem... Es fa el que es pot. Sí, home, sí. La vida és per viure-la, aprofitar-la. Digues que sí. I el programa d'ella? Impressionant. Sí. He sentit un nom molt especial. Es diu l'Auditori. L'Auditori. Sí, sí. I la meva companyia en l'Auditori és en Ramon Pellicer. Ell s'ocupa de la informació més seriosa. Ah, l'he vist a l'entrar, l'he estat saludant. Sí. Quina parella més justament guapa, a l'entrar, perquè ell entra en l'Auditori. A les 9 del matí arrenca amb l'opinió, la informació. I de 9 a 11 parla de tot això. Què vols dir, quina parella tan guapa? Que jo no arribo o què? Perdona, és que ella diu que és el programa Auditori. Ella i el Ramon Pellicer, punto. Perdona, Tu també estàs a l'Auditori o no? No, perdona. Ah, per això, no. La parella guapa, tu. Home, jo crec que aquí aconseguim fer parelles molt maques, en general, justament, oi? Justament. Però sí, de moment, l'oficial en l'Auditori és en Ramon Pellicer i em fa companyia les dues primeres hores i després em deixa sola fins a l'una del migdia. Què dius? Sola amb tots els oients, amb un munt de col·laboradors fantàstics, amb un munt de redactors, de periodistes que m'acompanyen per intentar explicar totes aquelles coses que realment ens interessen. Que estan passant, les coses de la vida. Les coses de les emocions, dels sentiments, allò que ens fa ser com som, no? Oi, mirades si... cap endins, si les mirades que gent... cap enfora. Si logres que la gent es confessi, serà una home, potser no arribarem tan lluny, però jo crec que tot això amb una mica d'ironia, que no sé si arribarem a assolir les cotes d'enfer amb la ironia fina i l'humor, però intentarem ser bons deixebles d'ell i també amb la informació, evidentment. El senyor Joan Cavall està convidat a venir sempre que vulgui a l'auditori també per parlar d'aquestes coses de la vida. No ens oblidem que el camp és molt important, no? Sí, em sembla que és important, igual que qualsevol altra cosa que passa a la vida. Tenim moltes coses a fer, moltes coses de què parlar, però ens agradaria també rebre de l'exterior les salutacions de molts companys, de molts amics, de molta gent que ens dona la benvinguda en aquesta jornada inaugural de la programació de RAC1. En un primer programa... Us en recordeu de l'Antonio Rebollo? Sí. Un home amb gran punteria. Sí. Doncs... Mira, des d'aquí veiem el pebetero. Sí, sí, sí, sí. Va obrir una fàbrica de somnis, d'il·lusió, aquell dia. És veritat. Doncs també volem que obri aquesta fàbrica d'il·lusions que serà cada dia a la ràdio. Antonio Rebollo, gràcies. Gràcies a la seva punteria, l'encesa del pebeter dels Jocs Olímpics de Barcelona és un record número 1. Antonio Rebollo, l'home de la sageta de foc. Deseo muchos éxitos a RAC1 y, por supuesto, a sus oyentes que disfrutarán de la emisora en sus ratos libres. Hasta luego, un saludo. RAC1. Aquestes són les nostres freqüències. RAC 1. A Barcelona, 87.7. A Girona, 100.1. A Lleida, 90.3. A Tarragona, 99.2. El Garraf, 54.5. RAC 1, la ràdio catalana i privada. Dibuixes, escoltes la ràdio? Jo sempre. Quan començo el matí i poso... Jo soc molt de la música clàssica i estic treballant, si he de pensar idees o pensar els acudits o... Llavors és clàssic. Quan ja tens la idea pensada i ja només és mecànic, és fer el dibuixet, ja pots posar en marxa. I després, cap a la tarda, poso notícies. Totes les notícies d'última hora, perquè és moment de fer l'acudit, ja he mirat tota la premsa del matí, llavors estic sempre pendent de les notícies. Fins a última hora, que si passa alguna cosa, fas l'acudit del diari i ja està. Tens clar que escoltaràs a partir de demà? Oh, quin remei. Està claríssim, no? Home, però que sí. No sigui així com una resignació, no, eh? No, jo crec que serà un plaer. No, a més, tindràs de tot. Tindràs el temps per dibuixar, el temps per pensar, el temps per... I com no tinc canals d'aquests de tele de pagament, doncs tindré que sentir el Barça per la ràdio. Perfecte, home. I el senyor Cavall s'inspira en la ràdio d'alguna manera? Vaja, com més aviat treballo amb la ràdio perquè doncs, fa moltes hores a la carretera últimament i en aquest cas també quan es treballa, si estàs davant del tractor o d'una qualsevol altra màquina, doncs sí, la ràdio és una bona companya de... Es pot sentir la ràdio amb el tractor? No fa massa soroll el tractor? No, últimament, quan vas a tothom es pensa que els tractors doncs, són aquells que no porten, últimament doncs, porten cabines tan aire condicionat que la gent es pensa, escolta, per què no es pot treballar? Sembla que tothom té que treballar doncs, amb les màximes comoditats, llavors... El pagament d'aquestes eines ja és una altra cosa, però en principi em sembla que hi ha moltíssima gent. Jo diria que els pagesos, juntament amb el sector que toca, que en aquest cas em toca a casa, que són el sector dels ramaders, el d'oví, els pastors, doncs és una bona companyia, em sembla. Haurem de pensar en vostès també quan fem ràdio, perquè moltes vegades no hi pensem en el món del camp. Queda una mica com germà pobre, no? Jo diria que a les tardes, suposo que potser el 90% de la gent doncs, que acompanya animals doncs, porta la ràdio, això segur. Doncs mira, el que farem ara, aprofitant aquest punt, és saludar un altre amic que no està aquí, però és com si hi fos. Joan Asens, què tal? Molt bé, i moltes felicitats per aquesta nova iniciativa radiofònica i en català. Gràcies. Enòleg, al Priorat, Suposo que ara que estem aquí en aquesta tertúlia acompanyats d'aigua, aniria molt bé una miqueta de vinet. Sens dubte, el vi sempre va bé. I fins i tot pres en mesura és bo per fer salut. Què prendríem ara, senyor Asens, aquesta hora, no sé, un moment de relax, de conversa, de tranquil·litat? Un birranci, potser? No. Sí, no, sí? Qualsevol. Jo penso que s'ha de prendre el que et vingui de gust i un birranci seria apropiat, però també estaria apropiat prendre un vi jove, un cava, o fins i tot ja un vi amb una miqueta més de cos, per deleitar-nos exclusivament amb el vi, un bon vi del Priorat seria perfecte també. Vagi preparant una remesa amb l'etiqueta RAC1, que serà benvingut. Escolta, ets un espavilat, Xavier. No. Aquí ja demanant, de bon començament. Estic segur que ho faria de gust. Segur, molt bé. Home, unes ampolletes amb una etiqueta commemorativa. És una idea, eh? Tot pot ser. Molt bé. No és una idea descabellada. Què li sembla que una altra ràdio en català arribi, doncs, a tota aquesta gent que estarà preparada, doncs, per sentir a RAC1 amb tota la sèrie de programes d'aquí, doncs, a partir de demà, vaja? Molt positiu. Penso que Catalunya es mereix una altra ràdio en català, sens dubte. I penso que RAC1, amb els continguts que tindrà, serà molt interessant. Esperem fer-li companyia allà on estigui, senyor Asens, a vostè. Hi ha molts com vostè que ens poden sentir a partir d'avui mateix. Aquesta música, Xavier. No està malament, oi? No, té marxa. Doncs és la sintonia del primer toc al programa d'esports de RAC1. Et veig en calça curta ja quan sona aquesta música. Estic estirant, ara. Molt dinàmic. Estic nerviós, ja. Sí. Home, la música és una part molt important de la ràdio. Sí. Ja que teniu una certa cura a l'hora d'escollir-la. Molt, molt important. Que provoqui emocions i que t'aboqui sensacions. I fa que no canvis d'emissora. També important. Doncs és l'emissora de El Primer Toc. I sabeu per què es diu El Primer Toc? No ho sé, diràs? Hi ha premis i responem? Abans parlàvem al Fer d'un moment molt històric, molt brillant, de la història del futbol. Fixeu-vos que no parlo d'Espanyol, ni de Madrid, ni de Barcelona. El deportant, sí. De futbol. Sí. I que una de les... la principal filosofia d'aquesta... O la principal base d'aquesta filosofia era El Primer Toc. Sí. Jugar ràpid. Pensar ràpid, que és el que farem esports a RAC1. Molt bé. El primer toc. I deia el Fer, vaig fer-me barcelonista l'any 74 amb el Cruyff i he deixat d'anar al camp quan ha avançat el Cruyff. Mm-hmm. No està bé, home. No, però s'entén. Però no està bé, home. Jo és que a mi m'agrada el futbol. Jo l'altre dia vaig anar a veure el Chelsea i encara així no era un futbol guap. Vam guanyar 5-1, va haver-hi molta emoció, però no era aquell futbol de dir... Guapo, no? Estem mal acostumats. És que hi ha un mal ambient. Sí. Hi ha un mal ambient a Barcelona, que és una pena. Vull dir. Clar que encara pitjor està el Madrid, no? De mal ambient. El que hi ha més bon ambient ara sembla l'Espanyol, no? En aquest moment. Sí. Però jo soc barcelonista de sempre, però francament... Home, i veia... Estic decepcionat amb tantes coses. Jo deia aquest any que anava primer el Rayo, començant, jo soc del Rayo, perquè tantes decisions tècniques i tantes decisions de directiva que no m'han agradat. I perds la il·lusió. Vull dir, sap greu, no? I que hi hagi... És bo per democràcia, que hi hagi una oposició, no? Vull dir, això no és cap problema, no? Però, francament, es crea unes dialèctiques, unes coses que penses, ostres, el club en si, el que és la història del club, no s'ho mereix. El senyor Cavall és futbolero? Bé, com puc seguidor, sí, però en aquest cas jo em sembla que si es vol veure bon futbol, us recomano que potser hi ha un futbol que està molt oblidat, que és el futbol de base, la manera de petits, els que comencen de 3 i 4 anys, en aquest cas. Soc d'un poble on hi ha 150, entre grans i petits, mainades jugant. Vull dir... 150? Sí. Quina pedrera que tindrem. Vilamalla, vull dir, després de la pedrera del Figueres i del Girona, és la pedrera més important de tot Girona. I en aquest cas, doncs, la setmana passada, jo no vaig poder ser malauradament, però en els dos últims anys que em tocava per responsabilitats municipals, en aquest cas, l'alcalde del poble, doncs veies aquella mainada doncs, de diferents clubs, de diferents llocs, doncs, que, bueno, que no s'immutaven, vull dir, ells jugaven amb la seva idea, no es discutien, quan veia que un pare es discutia amb un altre, inclús els sonava allò malament, i ara aquests dos perquè es discuteixen, quan l'àrbit pren una decisió, doncs està presa, erròniament o acertadament, i la disciplina, doncs, bueno, de seguir un, que en aquest cas que dirigeix l'orquestra, que pot ser l'entrenador, I en aquest cas, jo diria que si es vol veure bon futbol, amb la il·lusió que són la mainada de 4, 5 i 6 anys, doncs és un bon argument per anar a veure bon futbol. I una cosa, Joan, som malalts de futbol i parlarem sí. De la base, lògicament. Jo li he preguntat quins tantejos es veuen en un partit, diguem. 3-2, 5-1... Hi ha cops que... Perquè la salsa és el gol. Sí, la salsa és el gol, inclús 7-8-10-0. Ah, molt bé! Oh, llavors, saps què és el millor de la base, Lluís i tothom? Saps què és el millor? Que guanyi o no perdi, els nens disfrutant. Surten del vestidor alegres. Sí, és el que passava amb en Cruyff. Els feia disfrutar. Ja, sortiu a disfrutar, tots, clar. I ara resulta que el número 1 del món té que jugar a la banda, ara que estem perduts, no, ara no... Doncs se'l aquesta... perdona unes disciplines absurdes, una cosa. No? Això que estem fent aquí, això que estem fent aquí, ho farem cada dia en el Club d'Opinió de RAC1. Ja ho escoltaré. Escolta'm, Lluís, sí, amb el Risto Stoichkov. Molt bé, genial, home. Amb el Pichi Alonso. Molt bé. Amb el Víctor Muñoz. Fantàstic, fantàstic. Amb el Joan Golobar. Hombre, aplausos. Pues molt bé, i Poliesportiu. Sí, sí. Escolta'm, amb l'Òscar Grau, amb el Jordi Vilapuig. Què et sembla? Molt bé. Escolta, en Lluís, eh? Em sembla que es voldria afegir, tranquil·lament. No puc. Per temps i tot, impossible. Jo tinc que dedicar-me a l'escultura i a la família i moltes coses. No teniu cap excusa. Cada dia a les 8. Jo no sé si a la Marta Vallet li deu agradar el futbol, per cert. La Marta Vallet és una de les millors directores de cinema. Una crac. Una jove que té molta història per endavant, eh? Sí, sí. Per endarrere, també. És com el Xavi, el Gabri, tota aquesta gent que està a punt de guanyar la Copa d'Europa. I ella està a punt de guanyar l'Òscar, eh? Doncs també ens saluda. La vols sentir? Home. La voleu sentir? Vinga. Va, endavant. Directament de la fàbrica dels somnis se'ns apareix Marta Balletbó, una número 1 del cinema. Hola, sóc Marta Balletbó Coll i estic molt contenta que hi hagi RAC1 com a radioescolta, perquè la diversitat sempre és positiva i sobretot amb ràdio, perquè si no poses la ràdio tot sona igual. O sigui que llarga vida RAC1 i espero que doni oportunitat a molta gent que comenci, que com a empresa vagi bé i que tantes amigues meves del món de la ràdio, dels meus anys de ràdio, puguin tenir la seva oportunitat també a RAC1 i vagi, per tot això espero que tingui molt d'èxit. RAC1. Pregunto si els nostres amics aquí presents tenen algun altre interès a part del món del futbol, perquè és que no hi ha manera, sempre les pilotes no, a sobre de la taula. No, home, escolta, tenim interessos a la vida, de disfrutar de la vida, les nostres professions, suposo, encara que jo també soc molt polifacètic com en Fer, perquè faig moltes coses i m'agrada. Aviam, jo prenc nota, tot. Perquè pel meu programa m'interessa sí, molt. Aviam, aviam, quines coses us interessen a vosaltres? Coses de la vida, el que està passant al carrer, a l'ambient que hi ha a la ciutat, gent que no és coneguda, no és famosa, però que té uns mèrits perquè està fent alguna cosa maco. Actes solidaris. Ens interessa aquelles coses que abans no te n'enteres. Perquè, escolta'm, doncs que, encara que de vegades aquí hi ha un problema de perquè és un local concret, que diguem, és un local comercial, però vull dir, de vegades t'enteres perquè és veritat que fa dos dies hi havia a la Watt, aquest puesto, l'altre, etcètera, la Pandown, tal, un cantant bé o un grup de jazz fantàstic, i no tenen terres perquè quasi no ha sortit al lloc. Vull dir, han de passar una mica, si són racons de la ciutat que un pot visitar, la informació de que demà passat i aquest fi de setmana i la setmana que ve hi haurà un grup de reggae, etc., si t'agrada el reggae, pues, amb un puesto tal, equis o que sigui, pues, està bé que s'informi. No importa que sigui un local comercial. Vull dir, perquè de vegades aquests locals comercials, jo suposo, no? Que faran un esforç per tenir un grup important. I de vegades potser ni cobreixen gastos, no? Però que ens adentarem els que hi ha persones... No sé si aconseguirem cobrir les expectatives d'en Lluís Llongueras, perquè una feinada impressionant en Fer, vinga, va, que jo apunto. A mi el que m'agradaria molt, que no parléssim... Que no parléssim. Ah, està bé això. No, sí, està bé. Com a mínim durant un mes, és del Eliancito i los cubanos de Miami. Ui, això es demana massa. És difícil. Formativament parlant, és difícil. És complicat, però bé, la vida no és fàcil. L'Eliancito, su papà i tot el xoc. El Fer toca un tema que té raó, perquè, escolteu, us doneu compte que ja no existeix. Us doneu compte que ja no existeix el SIDA? Ja no existeix? No el llegireu enlloc? Per què? Sí, té raó ell. És a dir, va tant massa a tongades, massa a modes. S'ha de continuar informant alguna cosa del SIDA, de tant en quant. Vull dir, jo es tingués una emissora i fos director, diria, bueno, un moment, a veure... Situació del SIDA actual, vale. Doncs avui donem una notícia del SIDA actual. D'aquí dos mesos no es parlarà ni de l'Elian, no senyor. L'Elian ha tornat al seu col·legi, informar que el nen ha entrat al seu col·legi i mira, al compleanys, amb la família i amb els nens a l'escola, el que sigui, no? O sigui, informar de com continua la cosa. O sigui que el Senegal, el Mozambique ja s'ha acabat, ja no hi ha inundacions, ja s'ha acabat, però continuen... Aviam, quina situació estan avui? Què més no hem de parlar? No, el que vol dir Fer... De l'Elian, perquè és un rotllo... No, però jo crec que el que vol dir Fer, si em permets, Fer, vol dir que... Ni s'ha d'exagerar tant les notícies quan estan passant, de que no paren de parlar i dient uts, ets i uts, que de vegades no arriben a res, només pel morbo del moment, i en canvi s'ha de seguir informant de la continuïtat dels problemes. Perquè la gent es continua, a Costa Rica continuen a haver problemes, a Mozambique continuen a haver problemes, però ja no surt cap diari. Això no és informació real. Jo això ho denuncio a tots els mitjans informatius. I que em disculpi. Senyor Cavall, que jo també estic apuntant. Bé, en aquest cas em sembla que parlar del país és bo. Potser ser menys, que en aquest cas no sé si irà bé per l'empresa o no, com deia algun dels nostres convidats o el que ha parlat abans, perquè parlar del país com a tal, no solament de la gran urbe, que és Barcelona, no? Em sembla que els urbanites entenc que es tinguin que parlar perquè és allà on tenia més, però em sembla que parlar de la resta del territori també és bo. El que es parlava, doncs, si en un local, en un no sé què, hi ha un grup també ja potser en un poble més remot, clar, del territori de Catalunya, doncs hi pot haver algun grup o algú que faci música i evidentment doncs, bueno, la fa d'una certa manera i fica doncs, tota la il·lusió del món. Em sembla que potser les modes d'agrupar-ho, evidentment, les ràdios, doncs, suposo que igual que les televisions, igual que els mitjans de comunicació, doncs, tenen un barem, doncs, que és l'espasa de Damocles, que és l'audiència, no? Quants ens estan escoltant i evidentment doncs, l'últim poble del Pallars o a qualsevol lloc doncs, de la Garrotxa del Ripollès, evidentment no hi ha tants oients possibles, doncs, com hi pot haver doncs, en qualsevol carrer de Barcelona. Però pot ser una notícia, també. Evidentment, a banda si de ser notícia... Estic detectant molt interès per la música en aquesta taula. Bueno, el Jongueras, el Joan Cavall, el Fer encara no ens ha parlat de la música, però segur que en algun moment música, surt. Diu la música ballet, clàssica per inspirar-lo o sigui, a dibuixar, no? Qui diu música diu ballet, diu un partit d'algo important, vull dir, una competició d'algo, un concurs de cant, jo què sé, vull dir... No, però parlem de música, perquè la música també és un contingut molt important a RAC1. Aquesta, per exemple, el que té marxa... Sí, és molt coneguda. Que ha estat presumint de tot el que tindran al seu programa. Jo també vull presumir. Què passa? Jo vull fer una pregunta. Aviam. Tu ets la part femenina de l'auditori. Doncs sí. I a quina hora és l'auditori que tu faràs? De 11 a 1. Cada dia? Cada dia, dilluns a divendres. Deixa'm descansar dissabte i diumenge. I de què parlaràs? Ai, de moltes coses. De música, per exemple. Matí o tarda? 11 a 1, matí o tarda? Pel matí, tens raó, pel matí. Va, explica'ns coses. Parlarem de música, per exemple, amb en David Talleda. Parlarem d'internet, amb Dani Capella, això que dèiem de les noves tecnologies, sí, que no sabríem viure sense elles. Parlarem de cinema. Jo sé viure sense elles. I em fas segur, no ho sé, no ho sé, ens costaria una mica ja, eh? No. Més coses de les que parlarem, de llibres amb l'Òscar López, de teatre, amb en Santi Fontdevila, de cinema, i de coses de la vida, amb David Cirici, amb Gerard Quintana, amb Carme Freixa, Imma Moraleda, amb la Isabel Cuixet, amb Jordi Daudé, amb Joana Gallego, amb un munt de gent. Bon equip, aquest és un equip millor bueno, que... Uf. He de presumir, no? Sí, després sí, de dir tot això. Molt bon equip. Home, és que... Uns bons fitxatges. Després de tot el que ha dit el Xavi Torres... A la Lliga de Campions, també, que sí, tindrem que escoltar-lo. L'auditori tindrem que escoltar-lo. Anava a dir Lliga femenina, però no pot ser Lliga de Campions directament, clar. No. Lliga de Campions directament. Competència. O sigui, el matí, de 11 a 2. Escolta'm, Fer, de què no ens podrem riure a RAC1? No pregunta així, eh? Tiqui-triqui. Jo penso que et pots riure de tot, sempre menys del dolor dels altres, perquè una cosa és... Jo penso que el sentit de l'humor és... Comença per riure de tu mateix. Si tu saps riure de tu mateix, ja pots riure de tot. Podràs riure fins que et deixi l'empresa, clar. Això passa als diaris, a les ràdios i a les teles. I el jueves tenim la sort que més o menys pots riure de quasi tot. A l'avui pots riure de coses. I algunes no. Algunes no. I el periódico pots riure d'unes coses i les altres no. Clar. Lluís, i per quines coses ens deixaries que ens peléssim al zero? No cal. És a dir, s'ha de pelar al zero la persona que diu jo vull. O sigui, jo estic admirant a noies joves que es pelen al zero. És una demostració de que estan en contra d'aquest tipus de societat, que no s'entén amb els seus pares, de que se sent una persona rebel. I llavors és correcte, tot és correcte. I, llavors, i no t'estranyes, no t'esplugues més a l'hora d'entrar nois o noies, dius, escolta, em vull rapar. I és un servei més, i ho fem, eh? Vull dir, ojo. Vull dir, perquè és un servei més, tallar el cabell d'una manera en vez de tallar d'una altra, no? I fàcil, fa una mica més de soroll, és automàtic, i ja està, vull dir, no res més. No, jo crec que no, el que barrament, jo crec que us pelaríem al zero, si fóssiu avorrits, si no sapiguéssiu connectar al públic, però esteu demostrant que sí, no? No, jo he estat pensant, i en molts moments del programa, amb aquell fet que jo recordo de que es va dir en els anys 60, això se'n recordarà el Fer, en Joan és massa jove, potser, però en Fer se'n recordarà, de que es va parlar molt, ara ve la televisió, la ràdio deixarà d'existir, no? I tampoc no es llegirà llibres. Quan hem vist que la ràdio és molt més intimista, la ràdio és més humana, la té més propera, la televisió, vaja, però almenys no tinc el quarto de bany, i la ràdio sí, la televisió no la pots tenir al cotxe, la ràdio sí, i en la ràdio hi ha un tipus de contactes i converses humans, íntims, que no es poden tenir a televisió. Hi ha uns tu a tus, i hi ha uns intercanvis d'opinions tot aquest equip que s'està dient per l'auditori, que jo tinc ganes d'escoltar-los. Perquè no hi ha un programa de televisió qui siguin. Que és que la tele no hi és la Mari Carmen, Juan. Bueno, pues... No, és que és així, val, molt bé. Joan, suposo que les reunions de alt nivell de totes aquestes coses que estàs tu liat i ben liat, tot deu començar amb què va fer el Barça ahir, què et sembla? Mira el Lorenzo Sanz. Sempre mira el Madrid. Sempre es compra cap a casa. La gent d'Esports s'ho borrassa a part. Estic segur que comencen així les reunions. Per trencar el gel, Joan. Depèn on t'estàvem situades. A lo millor comencen parlant de la pel·li de cinema que van veure ahir a la nit, eh? Sí, o d'aquest nou programa que no l'acabo d'entendre, però bueno, així. Ahir estava en una cafeteria esmorzant i després hi vam acabar al final sopant a Madrid, i bueno, i sembla que la gent s'hi ha enganxat molt, no?, que el programa que el Gran Hermano. Exacte. Nosaltres tindrem una secció de televisió amb el Víctor Amela que es diu La Gran Germana. Doncs això... I jo els convido a seguir-la. Autèntiques discussions de que si havia passat això o l'altre. Jo vaig estar un rato i bueno, vaig començar un programa totalment, jo em sento molt avorrit, perquè és clar, mira que fan 8 o 10 persones doncs, tot el dia, em sembla avorridíssim, però bé, veig que la gent doncs, s'hi està agafant, o en aquest cas, doncs no, em sembla potser que... Primer comencem a veure amb què han dit la gent doncs, que ens pot influir en nosaltres, encara que això sigui molt seriós, però em sembla que per la responsabilitat tenim que pensar doncs, què viuen els nostres dirigents polítics, què diuen, què opinen, com s'entenen que sortir de les coses, o veure si la societat ens critica molt o poc últimament, perquè això de tallar carreteres i aquestes coses doncs sembla que no agrada gent quan hi és, no? Quan no hi és potser té més solidaritat, no? Però quan hi és diu, cony, diu això, perquè no podies haver esperat mitja hora més, i em sembla que també es té que tenir aquesta mera d'opinions doncs, molt en compte i mirar a veure de no transgredir doncs, la ratlla, perquè sempre n'hi ha una de ratlla, evidentment. Se li nota la preocupació a en Joan Cavall, sí. Perquè encara que està convidat aquí a gaudir una mica de la nostra companyia, de seguida al servei se li va el problema que té entre mans. Són moltes de les coses de les que parlarem, molta la gent que està convidada, però i on ens poden sentir? De quina manera? Doncs és molt fàcil. RAC 1. Aquestes són les nostres freqüències. RAC 1. A Barcelona, 87.7. A Girona, 100.1. A Lleida, 90.3. A Tarragona, 99.2. Al Garraf, 54.5. RAC 1, la ràdio catalana i privada. Aquesta música, aviam, què ens inspira? No sé, ens fa pensar en diners, potser, negoci, economia... Sí, negocis. No sé si és la sintonia que a Ibis apareix en Xavi Gual. Bona tarda, bon dia, bona nit, estarem pendents de tu. Bona matinada, també. Hola, què tal? Com esteu? Molt bé. Molt content. Oi que sona a l'índex Nikkei, o al Dow Jones, o al Nasdaq, no, però no tenen exemple. Aquest ritme, em sembla. És economia. Això és economia, és mercats, i amb aquesta sintonia el que farem és introduir-nos en el món de l'actualitat econòmica, partint de l'actualitat però centrant-nos i prioritzant molt el que són els temes que més ens preocupen i que més ens afecten a les nostres butxaques. Jo, que sóc una mica ignorant en la matèria, m'agradaria que el teu programa, Mercats, pogués jo també afegir-m'hi. És a dir, serà un programa tècnic? O serà un programa per la gent com jo? Serà un programa molt planer. És a dir, la nostra audiència no té per què ser llicenciada en econòmiques ni en empresarials, i jo crec que el nostre objectiu és adreçar-nos al ciutadà de peu, de carrer, amb temes que, en fi, ens afecten, que tenen una prioritat absoluta, no? Per exemple, si ens apugen els tipus d'interès, què vol dir? Doncs vol dir que les hipoteques i que els crèdits en són més cars. Si s'apuja la gasolina, bé, no, aquí no cal ni fer cap comentari, no? Són aquests temes, per què passen les coses i com ens afecten. Jo crec que això és l'important. Algun dubte per part d'en Fer, d'en Lluís Llongueras, d'en Joan Cavall? Home, no, és un tema que ens afecta tot realment, el món de l'economia. Però, bueno, per exemple, llavors, clar, tindré un telèfon obert, per exemple, perquè hi haurà un, com quan tu has dit, el de les hipoteques, quan pugi un tant per cent més el preu del diner, per exemple. Llavors diré, escolti'm, però quin tipus d'hipoteques? Perquè he firmat una per tants anys. Me la tocaran? Suposo que pot haver un telèfon? Un consultori? Telèfons oberts, tindrem l'e-mail, tindrem el fax, tindrem absolutament totes les tecnologies. És que moltes notícies d'aquestes, sobretot les econòmiques, cada persona s'hi veu i pensa, al meu cas què? I això que tinc, jo que tinc feta una hipoteca o dues hipoteques, què? I vull dir, vol consultar coses, no? Demà, per exemple, comença la campanya de la renda. Per què us recordes això? Informareu, no, també? I tant, dedicarem un espai... Molt, molt important. Amb temps. El tema de la campanya de la renda, perquè a més hi ha canvis importants en la declaració d'aquest any, i això que sembla un embolic... Algun canvi que benefici el contribuent? Habitualment els canvis beneficien a Hisenda. Encara haurem de córrer. Haurem d'anar a buscar algú on no toca encara. Jo crec que l'economia sovint la veiem com una cosa absolutament abstracta i que potser interessa només a uns quants. Afecta a tothom. Afecta a tothom i són coses molt, molt, molt concretes. No, la gent cada vegada més, perquè vull dir, jo que tracto públic constantment, jo sembla que dels que estic aquí a la taula, sóc el tracto públic més constantment, la gent ha anat agafant una sensibilitat tremenda i avui dia persones que mai miraven, no? Vull dir, i despreocupats, i bueno, suposo que al final de mes ho trobo. No? Mm-hmm. Però actualment estan que diuen, no, perquè, vull dir, no, pago una targeta, no pago una targeta perquè la tinc, no sé què. Vull dir, es miren detalls que ho veus, que ja miren per l'economia. Gent que no havia mirat mai, no? Estem tan preocupats que no sé si tenim sentit a l'humor per parlar d'economia. Home, sí. És un dels temes pitjors que hi ha, eh? Quan has de fer un acudit d'economia, allà el jueves patim tots. Sort que tenim dos que venen del banc i ho fan. Però clar, diuen, el senyor Bill Gates ha perdut 90.000 milions de pessetes, ja. Bilions. Bueno, però per tot només un 3%, la pregunta és com ho ha aconseguit guanyar. Quin percentatge? La pregunta és quin percentatge de la seva fortuna és? És com si s'hagués... És com per fer-ho jo, doncs pues, dir, bueno, fem un dinar aquí amb 50 companys i et gastes 150.000 peles amb un dinar. És com això, perquè el senyor voltant no importa, no? Ja. Un dia pots fer un gesto, no? O surt això del terra i hi ha pujat no sé quants milions d'al. I penso, bueno, aquest diner on està? I sí, és un tema, sí. Una mica... No, la gent s'ho pregunta, esclar. I diu, s'especula cap amunt. Sí, però això de la borsa, que abans era cosa de quatre, cada vegada més hi juga més gent. Sí, la gent, sí, sí, sí. Eh? Escolta'm, doncs ara que parleu d'economia, anem a escoltar la salutació d'un altre crac, d'un altre número 1, el Lluís Bassat, que és un dels que de veritat sap vendre. Molt bé. Si això fos un eslògan, diríem que Lluís Bassat és el creatiu número 1. Hola, sóc en Lluís Bassat i em dedico a la publicitat. Potser per això estic tan feliç de que hi hagi una nova emissora a Barcelona, RAC 1. Benvinguts. Sembla, Lluís, com sona això, eh? Teniu un ritme aquí, seu. No vagis a ballar aquí, seu. És que jo em moc, mira, quan hi ha una música em fa moure... És mona, eh? Estava a punt de venir a buscar-te tu ja per com fer... Com m'agrada aquesta música, sí, és veritat, això, eh? És la sintonia de l'auditori que comença a les 11, sí. No! No. És com jo, oi que sí? Simpàtica. Cada dia a les 11 sonarà això? No tinc àvia, està claríssim. Cada dia, no? Cada dia, sí. A les 11. Buscaré el rellotge a les 11. I si vols te la repetirem i tot. Sentim-la una mica, sisplau. Sí. Lluís, quina marxa. Hauràs de venir cada dia a animar-me, eh? És que a mi m'agrada la música, en sèrio, m'agrada molt. I aquesta és bona. L'auditori. Bé, està bé de promocionar el programa. L'auditori. Ja tindrem temps a partir de demà de demostrar-ho amb fets. Però la gent que se n'enteri, no? Sí, no, ja ho cridarem a tot arreu. Sí, sí. Economia, esports, continguts de tota mena. Escolta, no ens falta de res. Uns convidats meravellosos en aquest programa inaugural. Ho recordarem mentre visquem, eh? Oi que sí? Sí, el Fer no sé què ens volia dir del Vidal Quadras. No, que està, veig que hi ha gent que està saludant i clar, una nova... Trobes a faltar. Sí, el gran amic nostre, eh? Volia sortir dir... Gran amic nostre, Vidal Quadras. Estic molt content perquè hi ha una nova emissora en català, això és molt guapo, i no sé, que digués alguna cosa. I ho dirà, sí, ho dirà, això. No sé, jo no sé si m'hi veus. Molt bona persona, Vidal Quadras. Vidal Quadras, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Un home brillant. O que no us demani el 20% en castellà, o el 30%. Molt irònic, també, molt... Sí. Home, la ironia és una bona arma defensiva per anar per la vida, no? Quan un té problemes, a vegades és bo prendre una postura, una certa ironia. El cinisme no, però la ironia sí, no? La ironia i l'humor, per això, ve de la por, eh? Sí? Jo penso que sí. Quina teoria més interessant? Per què no ens l'explica, Fer? Home, jo, bueno... És com quan agafes un nen petit, quan agafes un nen petit i el tires... Jugant a mi, per un moment pensava que tindríem querelles, eh? A mi que m'agrada tant els crios, què dius? Com reaccionen els nens quan els agafes? Pues, fan una mica així. I riuen, sempre riuen. I riuen, sí. Primer fan... Jo penso que una... Riuen quan els agafes, que no cauen a terra, eh? Home, clar, sí, això és de caure. Jo penso que és una manera de lluitar contra la por. A mi una de les coses que més em va impressionar va ser els iaios de Mauthausen, quan jo donava classes, una altra faceta que en un institut, i portava aquesta gent, i quan deien que l'humor els havia ajudat a sobreviure a aquells camps, pensaves, xapó. I inclús els jueus, en un dels camps, van fer una òpera còmica, que cantaven dintre del barracón, quan tancaven les portes, es veu que feien uns shows perquè l'humor els ajudava a sobreviure. I cantaven una òpera que venia a dir seremos tenidas, i anaven cantant. Ostres! Va ser una cosa... Per distreure, eh? Per posar-se la pell de gallina. És humor negre. I encara hi ha gent que diu que esto no ha sucedido. Sí, hi ha gent. Ostres! Però l'humor ajuda als moments... I a mi l'humor anglès m'agrada, no? Aquesta... Perquè aquests tenen sentit de l'humor. Aquí a Espanya no tenim sentit de l'humor, tenim mala llet. Home, això que no és sé, veritat. Potser és diferent, però tot, també hi ha gent de tot. Anem a defensar, hi ha gent de tot. Jo porto 20... Portem 20, quasi 24 anys fent el jueves, i tu saps les reaccions. Quan tu toques un tema, la gent riu molt. Oh! Quan toques un tema d'ell, que li toques, fas broma, clar, salten, eh? Seguint la teoria d'Enfer, no sé si en Joan Cavall precisament haurà rigut molt en els últims temps, tenint en compte com està el camp, no? Bé, sí, perquè no vull el sentit de l'humor, em sembla que és bo. Com està el camp, hi ha cops que et fa riure, no? Un company l'altre dia encara estava parlant de sequera quan estava ploguent en alguns llocs de Catalunya... a Bots i Barrals, dius, cony, aquestes contradiccions, no? Hi ha cops que el situar-te en el moment, doncs hi ha com a vegades que és difícil, però em sembla que, bueno, que precisament en el mitjà que estem ara, en la ràdio, la situació en el moment, doncs és una de les coses més importants, i em sembla que, bueno, en el món del camp, doncs també, i en tots els mons, no? De parlar del dia a dia, em sembla que és el més important, de tenir-ho en compte, l'altre, el que passarà demà passat és important, i el que va passar abans d'ahir també, però em sembla que el viure i el que passa el dia a dia potser és el més important, perquè, bueno, un dels exemples que estaven posant aquí, no?, de gent que no sabien si l'endemà serien vius, em sembla que era lo important per ells era viure el dia i sentir-lo, i em sembla que el futur, doncs, és la suma dels dies que venen i el passat dels que han passat, en aquest cas. Em sembla que jo no sé si com president de la Unió de Pagesos, Sant Joan Cavall, moltes vegades els seus afiliats deu dir allò de prenguem les coses amb un cert esprit de l'humor, una certa filosofia de vida, no? Bé, em sembla que sí, que se'l tenen que aprendre perquè bé, perquè moltes vegades, doncs, l'altre dia, doncs, un company, sembla que deia Lleida, no? Diu, escolta, diu, ho fas tot, o, i en aquest cas, o et ve la pedregada, o et ve un any que no plou, o bé resulta que tu et penses, doncs, que els d'un sector que poden canviar molt fàcilment d'un sector a l'altre, no? Aquest any, per comptes de plantar cebes, doncs, plantaré patates, resulta que l'any s'ensorren els preus perquè, per una causa X, que normalment no podem controlar, i aquestes coses, doncs, bueno, passen, i si no hi tens sentit de l'humor, evidentment, després tens que tenir sentit de la responsabilitat, no?, perquè tots visquem, doncs, gràcies a tenir-ne més o menys a la butxaca, i en això em sembla que no és l'estereotip dels catalans, però, bueno, com a bon catalans em sembla que és una realitat òbvia, no?, que en aquest cas la butxaca, doncs, n'hi ha d'haver, si no n'hi ha, difícilment podem continuar. En Xavi igual ha de prendre nota, perquè ell no havia arribat encara quan en Joan Cavall ens explicava que sent la ràdio en el tractor i que molts pagesos ho fan. Per tant, parlem dels mercats i tenint en compte també el món del camp, eh? Tant és així que moltes vegades quan volem parlar amb ells ho hem de fer a través del mòbil. Perquè truquem a casa i ens diuen no, és que està amb el tractor, li dono el telèfon mòbil per poder parlar amb ell. Bé, doncs sembla que aquest, en l'àmbit rural, potser ha sigut l'invent últim, doncs, tecnològic, doncs, més important i que ha revolucionat més. I doncs sembla que ha revolucionat més el telèfon mòbil que no revolucionarà l'internet, perquè, bueno, suposo que cada dia s'hi ficarà més gent, no? Però en aquest cas em sembla que el poder parlar, perquè en aquest cas la gent, doncs, bueno, que moltes vegades... cada dia hi ha menys gent, doncs abans es treballava amb un equip de gent molt gran i ara es treballa molt, molt sola. Amb l'internet, evidentment, un pot comunicar-se en altre, però necessita, doncs, un aparell més gros i una tecnologia més gran, i em sembla que, bueno, hi ha gent que no s'hi ficarà, d'altres que sí, potser els joves més que no pas la gent gran, però, evidentment, el telèfon mòbil qualsevol sap utilitzar-lo, i en aquest cas em sembla que és una bona eina, evidentment, i és una eina, doncs, d'actualitat. Família, doncs, anem acabant, perquè... No. Sí, mira, el Joan. És que és el Joan, eh? És el Joan, eh? Ha passat una hora, ja, eh? Nosaltres no tenim cap culpa. Hem passat una hora, passant-ho bé, no ens hem adonat, oi que sí? No. Doncs això, en definitiva, serà la programació de RAC1. No ens en adonarem, sí. I estarem informats, entretinguts. O sigui, ens enganxarem, no? Totalment. Fem una miqueta de balanç. Fer, què et sembla? Bé, jo estava pensant, dic, ara ens hauríem de deixar una hora més perquè ara ja estàs trencant aquesta timidesa que dèiem abans i suposo que d'aquí mitja hora ja començaríem a entrar més fort. M'agrada, no, m'estava sentint el senyor Pagès i jo pensava que una de les coses que tenen, que potser de cara a la gent, que no els expliquen realment els problemes que tenen els pagesos. La gent de ciutat, diem, el pagès sempre s'està queixant. Si plou, perquè plou. Si no plou, perquè no plou. Això és veritat. I és que potser no està ben explicat o, pagès, mala collita, pugen els preus. Bona collita, tiren les pomes. I això és el que potser els d'economia haurien d'explicar més de cara a la gent del carrer, que sempre pensa que diuen això, no? Els pagesos sempre es queixen. Mm. Xavi, tens feina... Tots tenim feina. Ens han fet un llistat de deures, eh? Sí, noi, sí. El Lluís. Balanç, en Lluís, sí. No, bueno, jo francament crec que heu començat i esteu començant amb molta il·lusió. Això, a part de l'inauguració, és una presentació de multiprogrames, per dir-ho, no? D'esports, l'auditori, economia, etc. I el que desitjo és que d'aquí uns mesos us sentiu satisfets de les vostres tasques i que el públic us escolti perquè verdament ompliu el seu temps i els doneu bona informació, que us senti bé, amb humor, amb bona música i amb informació que et sigui vàlida, no? Joan. Jo em sembla que, bueno, que és bo que comenci una nova emissora, en aquest cas, a casa nostra i en català, i el repte que jo us donaria és que fos una bona competència pels altres, i em sembla que hi guanyaríem tots, no? Que fos una molt bona competència pels altres. Per tant, si les coses es fan bé com sembla, doncs que comencen molt bé, en aquest cas jo em sembla que la competència és molt bona, i en aquest cas seria el repte que deixaríem aquí sobre la taula. No, que m'han recordat ara que la diferència que hi ha d'aquesta emissora que comença ara, el RAC1, aquella de quan jo era petit i anava a buscar a la meva germana, devia ser l'any 58 o 59, a Mollet, sempre surt Mollet, que Josep Maria Pou, l'actor, que va començar amb una emissora allà a la parròquia, i començava en Josep Maria, bon dia, era en castellà, aquí Ràdio Mollet, i la meva germana deia, de la parròquia, i Josep Maria Pou acabava dient, i de la Falange. Res a veure. S'ha acabat això. Acaba de començar, si de cas. Una salutació a tots els oients. Us estimo a tots. Fins sempre.